Naye naye naye nayo kisango na musika balobi na ngai babandi kotomboka kanga Lazare bakokima nakokaka ndenge oyo te nalingaka babebisa te tozali voisin tozali bami simbanga na loboko tobima obamona obayoka likambo esila ae ae ngoya ae ae ngoya o mokili toyembi yo migio na mabe makala na mabe masika ozali moboti ndima bafinga yo ndima ozali moboti ndima batongo yo ozali moboti ndima babatisa yo nkombo balingi oyo ozwaka opesaka bango lelo soki ezangi yo moto mabe ohoho ae ae mbaketumba na presence na ngai bakoloba rie bakoteke ngai mpo bakakola wapiserio lobaloba likambo ya nsomo boye kobota mapasi ya mabe boye na bomwana na bango bakolakisa yo bakokola mpe bakotika ndokio ae ae mboketumba na presence na ngai bakoloba rie bakoteke ngai mpo bakakola wapiserio kosala na kisasa proverbe ya masangu moto nyonso mandefu na mandefu okoyeba te nani moteki bakosilisa yo makila na mitokio ae ae mboketumba na presence na ngai bakoloba rie bakoteke ngai mpo bakakola wapiserio tusela il n'y a pas de sérieux ah, oui, oui. nani yokondima okokana te oyo okosala bakoteke yo lokola motete ya bisie ae ae mboketumba na presence na ngai bakoloba rie bakoteke ngai mpo bakakola wapiserio